zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyła wysyłka SMS-ów do osób na kwarantannie, chcących się zbadać na obecność koronawirusa. Można to zrobić pod pewnymi warunkami. We Włoszech cofa się epidemia koronawirusa. Ze statystyk wynika, że liczba chorych cały czas spada. Eksperci sprawdzają, jak wielkie straty w przyrodzie wyrządził pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Osoby na kwarantannie, które chcą wiedzieć, czy są zakażone, mogą skorzystać z punktów mobilnego pobierania wymazów do badań, informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj ruszyła strona z adresami, wysłano też pierwsze SMS-y z informacją. Badanie można wykonać w 12 dniu kwarantanny, pod warunkiem, że ma się własny samochód umożliwiający przemieszczanie się bez kontaktu z innymi osobami. Poinformowano też, że na badanie należy zabrać dokument ze zdjęciem i swój numer PESEL. Wynik testu będzie można odczytać w internecie. Jeśli będzie ujemny, to osoba będzie mogła być zwolniona z kwarantanny. Szczegóły można znaleźć na pacjent.gov.pl. Jeśli w najbliższym tygodniu nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to możliwe będzie zniesienie kolejnych restrykcji od 18 maja, powiedział o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Myślę, że to także będzie możliwość uruchomienia kolejnych sektorów gospodarczych. Wiemy, że będzie musiał być zachowany ten reżim sanitarny, bo to jest jakby podstawa. Ale myślę, że to, co zaplanowaliśmy, te etapy uruchamiania, jeżeli nic się wielkiego nie wydarzy, jeżeli chodzi o nowe ogniska, być może będzie dotrzymany. Jednocześnie wiceminister zwraca uwagę, że krzywa zachorowań w Polsce byłaby spadająca, gdyby nie sytuacja na Śląsku i Dolnym Śląsku. W trzecim etapie znoszenia ograniczeń rząd planuje otwarcie restauracji, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Według danych resortu zdrowia podanych po 17 łącznie w Polsce zachorowało prawie 16 tysięcy osób, a 800 zmarło. Wyzdrowiało z kolei 5700. Pandemia koronawirusa we Włoszech powoli ustępuje. Świadczą o tym wszystkie statystyki, a więcej o nich Piotr Kowalczuk. Dziś po raz pierwszy od początku kwietnia liczba stwierdzonych nowych przypadków spadła poniżej 1000. Mimo przeprowadzenia 50 tysięcy testów wykryto tylko 802 zakażenia. W tej chwili na koronawirusa leczy się ponad 83 tysiące osób, o 1500 mniej niż wczoraj. 13,5 tysiąca chorych jest nadal hospitalizowanych, ale liczba pacjentów stale maleje. Spadła też liczba ciężko chorych na oddziałach intensywnej terapii. Dziś jest ich niewiele ponad 1000. W apogeum pandemii było ich 4 razy więcej. Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się we Włoszech blisko 220 tysięcy osób. Zmarło ponad 30 tysięcy, a wyleczyło się przeszło 105 tysięcy zakażonych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Rządy Zjednoczonej Prawicy realnie zmieniają Polskę na lepsze. Każda z frakcji tworzących naszą formację musi mieć to zawsze w tyle głowy. Tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że w formacji jest skrzydło dość radykalne, ale jest też drugie, umiarkowane, czy wręcz bardzo umiarkowane, którego przedstawicielem jest Jarosław Gowin. Jak dodał, tarcia nie są niczym nowym, bo dochodziło do nich w przeszłości, choćby podczas uchwalania reformy sądownictwa. Ta formuła obozu Zjednoczonej Prawicy, choć niekiedy jest problematyczna, jest także źródłem naszego sukcesu i o tym nie możemy zapominać, mówił prezes PiS-u. Jak wielkie straty w przyrodzie wyrządził pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, to sprawdzają eksperci z Instytutu Badawczego Leśnictwa przy współpracy przyrodników ze Szwecji. Wiadomo, że są duże straty wśród cennych gatunków ptaków, mówiła główna konserwator przyrody Małgorzata Golińska. Spaleniu uległy siedliska niezwykle istotne i potrzebne dla wodniczki, cietrzewia. Orlik grubodziowy w Biebrzańskim Parku Narodowym został zainwentaryzowany w 5 miejscach. Wiemy, że 3 z tych miejsc zostały spalone. Szczegółowe informacje poznamy dopiero po tym, kiedy zostanie przeprowadzony monitoring, inwentaryzacja. Stąd te działania, które podejmuje minister środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa we współpracy z Parkiem Narodowym. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym trwał prawie tydzień. Spłonęło ponad 5 tysięcy hektarów bagiennych łąk i lasów. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Niewykluczone, że ktoś celowo podłożył ogień. Za pomoc w ujęciu podpalacza wyznaczono nagrodę ponad 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc zapowiada się ciepło, ale pochmurno. W Suwałkach 11 stopni, w Olsztynie 13, 14 w Toruniu, 15 w Rzeszowie. Jutro Polska podzielona na połowę, zimna północ i wyjątkowo ciepłe południe. W Szczecinie tylko 9 stopni, w Krakowie, Przemyślu i Rzeszowie do 26. Kolejne dni już chłodne w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Tak, po raz pierwszy od premiery przed nami jedno z najsłynniejszych współczesnych słuchowisk Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Premiera odbyła się na naszej scenie 7 lat temu, z okazji Światowego Dnia Radia. W tym samym roku, to znaczy 2013, słuchowisko otrzymało w Berlinie Prix Europa jako najlepsze słuchowisko roku, oczywiście w kategorii Radio Fiction. To słuchowisko to Andy, jego autor i reżyser to Krzysztof Czeczot, z którym połączyliśmy się no niestety tylko telefonicznie. Witaj, Krzysiu. Dobry wieczór, witaj, Gaszko. Połączyliśmy się także z reżyserem dźwięku i reżyserem dźwięku tego słuchowiska, Andrzejem Brzoską. Andrzej testuje pewne magiczne urządzenie, no i właśnie ten test odbywa się na Państwa uszach. Witaj, Andrzeju. Dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, bardzo dobrze. Krzysztof Czeczot jest aktorem, proszę Państwa, na wszelki wypadek przypominamy, który uległ magii radia. Na razie jeszcze pracuje z dźwiękiem zdroworozsądkowo. To może zacznijmy od tej strony, zanim przypomnimy czas, kiedy słuchowisko otrzymało nagrodę. Tak, ja jeszcze nie mam, myślę, że nie będę miał takich przygód, jakie ma nasz Andrzej, który usłyszał w pewnym momencie głos w swojej głowie i stał się Andym, bo zapragnął wszystkiego tego, czego w życiu nie miał, a do czego pchało go nie tylko to jego pragnienie zmian, ale także i to, w jakiej rzeczywistości funkcjonuje. To znaczy, że wszyscy dookoła są cool, wszyscy dookoła są ładni, wszyscy dookoła są sławni, wszyscy dookoła są zdrowi i bogaci, tylko nie nasz Andrzej. Jest reżyserem dźwięku. Czy ty w jakimś sensie inspirowałeś się postacią naszego słynnego reżysera dźwięku? Nie. Inspirowałem się pracą, którą wykonywałem wcześniej z innymi reżyserami dźwięku. Andrzeja spotkałem chwilę wcześniej na festiwalu Dwa Teatry, ale to była nasza pierwsza współpraca. I to, co mnie zainspirowało do zrobienia tego słuchowiska, to właśnie ta powtarzalność, to takie lupowanie, powtarzanie tych samych słów, dźwięków, to, o czym się zajmuje reżyser dźwięku na co dzień, kiedy ci inżynierowie tego świata przestrzennego pracują nad dźwiękiem, to jedno zdanie, jedno słowo, sama doskonale wiesz, bo przecież montujesz bardzo często swoje audycje, czasami słyszą x razy w ciągu kilku sekund, żeby je przesunąć, dosunąć, nie wiem, wyczyścić, poprawić, skrócić. I wydawało mi się, że to jest rzeczywiście taka robota trochę dla szaleńców, to znaczy nieustanne obcowanie z podobnymi dźwiękami, czy z tymi samymi słowami, z podobnymi brzmieniami, które przypadku Andy'ego do szaleństwa. Doprowadziło go do szaleństwa, bo troszkę zaniknął twój głos. No właśnie, to chcę zapytać Andrzeja o metodę pracy z dźwiękiem. Zaproponowałeś nam słuchanie tego słuchowiska w dwóch wariantach. Albo w stereo, albo w wersji przestrzennej. Tak, Krzysztofie, przypomniałeś mi rzeczywiście tę naszą rozmowę pierwszą. Ona była bardzo ciekawa, bo wtedy właśnie zacząłeś mówić o tym, że może by zagrał aktor, który już nie żyje, ale zostawił po sobie różne nagrania i to było rzeczywiście pasjonujące i to jakby też był jeden z impulsów, żeby wejść ze starym nagraniem w nowoczesność. Dlatego zaproponowałem ci, żeby to słuchowisko miało właśnie wersję przestrzenną, czyli w tym wypadku na 5 głośników. I to jest jedna wersja, tak? Jest ta bardzo przestrzenna akcja, dzieje się wokół słuchacza. A druga wersja, no to jest wersja tradycyjna, stereofoniczna, do odtworzenia w każdej chwili, tak jak to się robi zwykle. I przypominam sobie też dyskusję, byliśmy obaj przecież na tej dyskusji w Berlinie, gdzie była właściwie słuchana wersja stereofoniczna, a mimo wszystko temat przestrzenności tego słuchowiska pojawił się, wywołany przez słuchaczy. Także wydaje mi się, że ta przestrzeń, która jest w Andym, na pewno wspiera fabułę. Wspiera też czas, skoro cofają się panowie w tym słuchowisku do nagrania powieści Moskwa Pietuszki, nagrania z 91 roku i tam właśnie występował ów wspomniany aktor, czyli Roman Wilhelmi. Inaczej mówiąc, przestrzeń zapracowała na czas i powstało czasoprzestrzennie bardzo interesujące zjawisko radiowe. Ja może tylko dodam, bo odkryłam, że Wieniedykt Jerofiejew, czyli autor Moskwa Pietuszki, umarł dokładnie 30 lat temu, bo 11 maja 90 roku, a z kolei Moskwa Pietuszki, ta powieść została wydana 50 lat temu, bo w roku 70. To taki zbieg okoliczności. No proszę, jest powtórka, no to chyba nam Roman Wilhelmi to wszystko zorganizował. Myślę, że tak. Powracam jeszcze do Krzysztofa Czeczota, a więc została zastosowana specyficzna metoda nagrania. No oczywiście nie była to tylko sztuka dla sztuki, tylko miała służyć owemu efektowi artystycznemu. Jak przygotowywałeś się do tego słuchowiska? Pierwsza rzecz to obserwacja reżyserów dźwięku, jak oni pracują z tym dźwiękiem, a potem jechałem, pamiętam, zaproszony przez Stanisława Sojkę do niego na ferie i włączyłem sobie kupioną wcześniej właśnie płytę z tym audiobookiem Moskwa Pietuszki. Było koszmarnie zimno. Miałem w owym czasie takie dosyć średnie auto, które nie do końca dogrzewało i dojechawszy tam do Stanisława, jeszcze zostało ze 20 minut do końca tego słuchowiska, ja je dosłuchałem i potem wszedłem do domu uśmiechnięty i powiedziałem, że będę robił, myślę, bardzo ciekawe słuchowisko, że mam fajny pomysł i opowiedziałem o tym, jak połączyć Moskwę Pietuszki, jak wymontowywać dla siebie potrzebne z tej historii zdania i jak uszyć tego nową opowieść o tym, co tu i teraz. W roli Andrzeja, reżysera dźwięku, występuje Adam Woronowicz. Myślę, że świetną robotę zrobili także inni aktorzy. Magdalena Ścielska, która pojawia się w roli jakiegoś marzenia naszego bohatera. Zbyszek Konopka, świetny w roli producenta, czy Grzesiu Kwiecień, który także występuje jako widmo, jako przyjaciel, nazwiemy to, ze świata serialu, który montuje Adam Woronowicz. I jeszcze jest oczywiście muzyka tak ważna w radiu. Połączyliśmy dwa światy, to znaczy świat muzyki współczesnej, którą to muzykę komponował Adam Walicki, z muzyką klasyczną, która miała być rymem do tej rosyjskiej duszy, nazwijmy to. No i teraz po latach mamy szansę raz jeszcze posłuchać Andy'ego i zmierzyć się z tym jego szaleństwem. Andrzeju, jak ty na to patrzysz, mając jeszcze bogatsze doświadczenie pracy z dźwiękiem? Nadal ty też jeszcze zachowujesz zdrowy rozsądek. To słuchowisko jest tak barwne, tak wielowątkowe, że powtórka to jest znakomita sprawa. Czasem to słuchowisko studentom odtwarza i właśnie za każdym razem powtarza się jeden motyw, a może jeszcze raz byś posłuchali, więc jest coś w tym wciągającego. Wydawałoby się, że Andy powraca do trójki przez przypadek, ale zwróćmy uwagę, że Andy pracuje zamknięty w kapsule dźwięku. I poprzez tę izolację traci kontakt z realnym światem. Czy można by tak spuentować, patrząc na to z perspektywy naszego doświadczenia dzisiejszego 2020? Krzysztof? Można by powiedzieć, tak, uśmiecham się, bo można by powiedzieć, że w jakimś sensie to profetyczne nasze działanie w 2013 roku. Ale jest coś takiego, jest coś, myślę, ciekawego, że w czasie, w którym obecnie funkcjonujemy, w takiej izolacji, no ciekawe jest, myślę, posłuchanie Andy'ego, który przecież nie wychodzi w ogóle ze swojego pokoju, a podróżuje po świecie swojej wyobraźni. Panowie twórcy tego wyjątkowego radiowego dzieła, zarazem laureaci PRI Europa 2013 byli naszymi gośćmi 10 maja 2020 roku. No, może ten wieczór też przejdzie do historii. Krzysztof Czeczot i Andrzej Brzoska, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I gratuluję po 7 latach. Lepiej późno niż wcale. Zaczynamy? Zaczynajmy. Zaczynamy. Krzysztof Czeczot, Andy. Zwracam się do krewnych i znajomych, do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich posiadaczy serc otwartych dla poezji i współczucia. Porzućcie swoje zajęcia, znieruchomiejcie wraz ze mną i uczcijmy wspólnie minutą milczenia to, czego nie da się wypowiedzieć. Na centrum i na wschodzie kraju opady śniegu będą intensywne, a na zachodzie przejdą w deszcz ze śniegiem. Od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 3 na Dolnym Śląsku. Do pogody jeszcze wrócimy. Dlaczego to robisz? Nie dlaczego, tylko dla kogo? Dla ciebie. Mogę cię prosić, żebyś mi już nie przeszkadzała? Mogę cię prosić, żebyś przestał mówić do siebie? Mogę cię prosić. Dzień dobry, panie Małecki. Myślę, że do wieczora będę z tym gotowy. Nie, miałem problem z komputerem. Ale już wracam. Oczywiście. Nie, no tak. No może pan przyjechać. Do widzenia. I uczcijmy wspólnie minutą milczenia to, czego nie da się wypowiedzieć. Uwaga, cisza, będziemy nagrywać. Samotni razem, 17-3. Klaps! Andrzejku! Przecież cię prosiłem. Mogę wejść? Zajęty jestem. Andrzejku, tak sobie pomyślałam. Zastanów się, może, czy to wszystko, co robisz, ma ręce i nogi. Możesz wyjść? Proszę. No ani życia, ani pieniędzy, ani chwili dla siebie. Synek. Właśnie pracuję na kolejne tysiące, wiesz? Gardzą tobą, bo jesteś nic. Zero. Zero jesteś. Tak o tobie myślą. Postaw się raz jeden. Jestem ich najlepszym... To dlaczego pracujesz w domu? Dlaczego? Wyjdź, Jezus! Proszę! Samotni razem, 17-3. Klaps! O której zaczynasz? Za chwilę. O której zaczynasz? Za chwilę. Blanka. Paweł, możesz powiedzieć, o co ci chodzi? O co mi chodzi? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że już nic od ciebie nie chcę. I... już nic nie możesz mi dać. Słucham? Nie kocham cię już. Już od dawna. Paweł. Tak. Od kiedy zapytasz? Od kiedy konkretnie? Urodziny Anety? Myślę, że popełniasz duży błąd. No to się jeszcze okaże. Paweł. Twoje klucze. Andrzejku! Tyle mam ci do powiedzenia. Andrzeju! Przestań! Andrzeju! Andrzejku! Przestań się drzeć, to mnie usłyszysz. Obiad zrobiłam. Potem zjem. Ciepłe stoi. Prosiłem cię, mamo, prosiłem cię. Jak chcesz. Paweł, twoje klucze. Tyle mam ci do powiedzenia. Paweł, twoje klucze. Tyle mam ci do powiedzenia. Pamiętasz? Angie Dickinson. Walter Brennan. Walter Brennan. Ward i Ward Bond. W filmie Howarda Hawksa. Pamiętasz? Scenariusz. Muzyka. Zimne było, wywaliłam. Dlaczego mi to robisz? Powiedz. Dla ciebie, już powiedziałam. Za każdym razem to samo. Walenie w drzwi, kolacja, śniadanie, obiad, a potem... Dlaczego ty tak na mnie patrzysz? Jak? No tak właśnie. Jak? Przestań. Znam to spojrzenie. Takie miał twój ojciec. Ten sam obłęd. Przepuść. Wiesz, ile ja mam... Jeszcze do zrobienia. Mogła być choć jeden dzień. Nie mogłam. Bo od kilku tygodni nie ma z tobą żadnego kontaktu. Od kilku tygodni nie dajesz mi się skupić. Bo gadasz do siebie. Ogól się, wyjdź, idź do ludzi. Straciłeś kontakt z... Nieprawda, mam świetny kontakt. Stój, jak do ciebie mówię, niemoto. Telefon może poczekać. Wyprostuj się. Pożycz mi słowę. Dzwoni do mnie dziewczyna. Jaka dziewczyna? Dziewczyna. Aktorka. Przed chwilą z nią rozmawiałem, umówiłem się. Oddam ci za tydzień. Masz 50. Przecież ci oddam. Nie bądź śmieszny. Możesz nie włączać telewizora tak głośno? Przeszkadza mi to. Dziś to mówię! Paweł, twoje klucze. Tyle mam ci do powiedzenia. Potem sprawą, a potem cały jestem do pani dyspozycji. Dlatego jest tak kusi podarkami. Jak podróż? Dużo pan dla mnie ryzykował. Odwaga i poświęcenie to najszlachetniejsze cechy człowieka. Te rude rzęsy dłuższe niż wasze włosy. Ach, ty niewinne oczęta, ta białość przechodząca w białość. Cieszę. Tyle czekałam, patrząc w zegarek, jak dziecko w czekoladę. Jest pan. Tak mnie znowu zastydza. Dlatego jeszcze kusi polerkami. Jak pan? Dużo pan dla mnie ryzykował. Pan mnie tyle patrzy i tyle chce mnie słuchać, jak nie. Śpiewam dziś lewi. Chcę mnie potrzebne, po prostu drogi. Ale to w domu. Najpierw bagaż, potem sprawunki, a potem cały jestem do pani dyspozycji. Pan mnie znowu zastrzyga. Dlatego jest tak kusi polerkami. Jak to pan dla mnie ryzykował. Odwaga i poświęcenie to najszlachetniejsze cechy człowieka. Pan mnie tyle uczy i tyle chce mnie słuchać, jak nikt. Jest pan w końcu. Tak się cieszę. Mamo? Tyle czekałam, patrząc w zegarek, jak dziecko w czekoladę. Co się skradasz? Mam prezent dla pani, ale to w domu. Skradam się? Najpierw bagaż, potem sprawą. Skradasz się? Cały jestem do pani dyspozycji. Kolacja stoi na stole. Zjedz i spokojnie wracaj do pracy. Odwaga i poświęcenie to najszlachetniejsze cechy człowieka. Chyba wystarczy. Gdzie masz? Tutaj zawsze chowasz? Tak. Aktorka. Magda. Gdzie są pietuszki? Zapytałem, podszedłszy do czyjejś oświetlonej werandy. Skąd się w ogóle wzięła weranda? Zapytałem, podszedłszy do czyjejś oświetlonej werandy. Oświetlonej werandy. Tandy. Tandy. Idź precz ode mnie, bandyto. Ode mnie, bandyto. Andy. Istnieje byt, lecz jakimś nazwać go imieniem? Andy. O, jakby to było dobrze, gdyby cały świat i każdy na tym świecie był tak cichy, pokorny jak ja. I tak samo niczego nie pewny, ani siebie, ani powagi swego ziemskiego istnienia. Żadnych entuzjazmów, żadnych wyczynów, żadnych porywów. Powszechna małoduszność. Opowiedz, co było w przedziale. Zaczęły się chrzęsty i cmokania, jakby pianista, który wciąż pił, nareszcie dopił. Tak, to. Pogrążone we włosach zagrały tyle zewoły Franza Liszta. Tak, słucham. Andrzej? Tak. Kto mówi? W końcu odważyłam się zadzwonić. Magda. Magda? Blanka z serialu Samotni Razem oraz Marysia z serialu Odwaga i Poświęcenie. Mogę chwilkę? Tak, proszę. Montujesz teraz Samotnych Razem? Przepraszam, czy ja dobrze usłyszałem? Montujesz teraz Samotnych Razem? O, coś piknęło? To u mnie. Może mówmy sobie po imieniu? Tak. Tak, okej. Choć wolę Andy. Andy? Tak. Andy. Dobrze, Andy. Skończyłem już. Tak? Kolejny odcinek. Świetnie. Słuchaj, tak się zastanawiałam. Nie uważasz, może to trochę głupie, ale nie uważasz, że ja mówię trochę za cicho? W porównaniu do reszty? Słucham? Mam wrażenie, że z odcinka na odcinek jestem jakoś ciszej od innych. Wiesz, tak ciut ciszej, ale jednak ciszej. Ty możesz mi... Możesz coś z tym zrobić? Ale... Nie jesteś, komputer wszystko wyrównuje. No właśnie. To znaczy? No, komputer mnie wyrównuje i przez to jest wrażenie, że mówię za cicho. Możesz mnie... osobno... robić trochę głośniej? Innych kolegów niech komputer wyrównuje, a mnie daj głośniej, co? A jak ty się czujesz? To znaczy? Po rozstaniu. No... Dobrze. To dobrze. Andy? To musi być dla ciebie stresujące. Co? Życie w takim napięciu. Musisz być teraz po prostu... Bądź sobą. Zobaczysz, co się da zrobić. Bardzo jesteś miły. Ty też. Wiesz, że narażam się wielu ludziom? Po prostu spróbuj. Tylko odrobinę. Zrewanżuję się drinkiem. Oczywiście to nasz sekret. Oczywiście. Dziękuję. To cześć. A drink? Słucham? No serio. Bez drinka nie robię. Najwyżej obrócisz się napięcie i pójdziesz do domu. Albo ja. Albo ty. No ciekawe. Okej. Okej. Zadzwonię, jak skończę. Słuchaj. Mhm. Podobno Małecki jedzie do ciebie. Uważaj na niego, bo... O, uważaj po prostu. Cześć. Biedny chłopiec. Ta dziewczyna. To w ogóle nie dziewczyna. To nie dziewczyna, tylko pokuśnica. To balada w tonacji dur-mol. Ta kobieta to rude paskudztwo. To nie kobieta, tylko czary-mary. Te rude rzęsy dłuższe niż wasz włos. Ach, ty niewinne oczęta. Ta białość przechodząca w białość. Ach, skrzydła gołąbki i zauroczenie. O której zaczynasz? Za chwilę. Mamka. Paweł, możesz powiedzieć, o co ci chodzi? O co mi chodzi? Warszawy 30 minut kolejką. Zrobił pan całość? Zrobiłem. Spokojnie, potem posłuchamy. A no, będzie można. Oczywiście. A płacą ci moi na czas? Niekoniecznie. Bo i kwoty ogromne. 100 tysięcy. 175 tysięcy. Raz nawet 234 tysiące. Takie dostaję fakturki. Zgadza się. Tylko dlaczego w jakiejś durnej walucie? Przecież po przeliczeniu na nasze to są jakieś... Przeszkadza to panu? Nie. To w czym problem? Śmiać mi się chciało, panie Andrzejku. Wolendi. Kiedy usłyszałem, że wyrzucili pana z naszego studia... Bo zaczął pan do siebie gadać. Teraz wszyscy mówią do siebie. Nie do końca tak było. Nie, pana, dziękuję. Meldę? A, tak, tak, co wiem. Od miesiąca pan nie przychodzi. Od dwóch. No właśnie, dlatego ja przychodzę do pana. Widzisz, Andy, jest taka sprawa. Mi się wydaje, że ona już mówi trochę ciszej. Tylko zastanawiam się, czy może mówić jeszcze ciszej. Posłuchamy, to powiem, o co mi chodzi. Weź nastaw. Teraz? Fragmencik jakiś. Oglądałem ostatni jeden z naszych odcinków i wiesz, myślę, że ona mówi cicho. A moja żona też tak myśli, że ona jest spoza branży, więc ma obiektywny luk. Dlaczego nic nie mówisz? No słucham. Proszę dalej. No dlaczego nie nastawiasz? Już. Ale mówię za cicho, czy nie? Mówi jak reszta. Więc tak to ujmę. Czy ty nie mógłbyś na aktoreczkę jakoś jeszcze bardziej ciszej ustawić, wiesz, tak, żeby sprawić wrażenie, że jej nie bardzo do końca słychać i żeby potencjometry też to pokazywały? W telewizji to poprawią. Otóż to! O tych ciłoków z telewizji ty się nie martw, żrą ze swojego i z mojego koryta. Andy, słuchaj. Zaraz. Nic tu nie działa? Nie nagrywasz? Nie, dlaczego? Dlaczego? Wiesz, Magda mnie dużo kosztuje, nosem kręci, a tak ma ten kontrakt, powiem ci, skonstruowany, że nijak nie mogę się jej pozbyć. Czy mogę? Ale będę musiał płacić bardzo, bardzo. Wolę tobie. Mówimy o dużych kwotach. Nie łatwiej ją zabić? Za dużo ludzi już w serialu pomarło. Nie, to trzeba inaczej. Aktorka mówi coraz ciszej. Głos jej chyba coś słabnie, chora, na raka krtani i tak dalej, wiesz. No w końcu będę musiał ją poprosić na rozmowę, no i będziemy musieli się rozstać. Jedzie się leczyć, my płacimy. Dziwny pomysł. Twój. Słucham? Twój. Dziwny pomysł. Powiedzmy, że kryzys wymusza cięcia. W każdym pionie, na każdym etapie naszej produkcji pomyśl o tym. I dla mnie proszę o kopię. Kopia ta ma być świadectwem istnienia faktów niepodważalnych. Odbierz. Nic innego, ile? 50 tysięcy proponuję, 25 teraz, 25 po robocie, gotówka. 150 i... Mocno grać, mocno, za mocno. Puść mi to, ten fragment stąd. 150 tysięcy. Zobaczymy, puść mi to. O której zaczynasz? Za chwilę. Blanka. Paweł, możesz powiedzieć, o co ci chodzi? O co mi chodzi? Stop. I co? Co? Co? Mówi? Co? Trochę? Dla mnie jest okej. No ale jeżeli pana żona mówi, że jest za głośno, to może jest. No. Mogę ściszyć ją. O której zaczynasz? Za chwilę. Tak? Blanka. Paweł, możesz powiedzieć, o co ci chodzi? Bingo! Teraz jest ciszej niż na początku. Jest? Jest? No jest! Świetnie, tak jest! Świetna robota! Masz tu 25 tysięcy koperta. Kiedy reszta? Potem przeliczysz i podpisz mi tutaj resztę, jak skończysz. 150 tysięcy. Jezus Maria. Ja już jadę tylko w jedną stronę. No dobrze, dobrze, dobrze. Przestań wciskać mi te farmazony. 150 i koniec. Kiedy będziesz gotowy? Wieczorem, bliżej północy. Skąd ja ci o tej godzinie 100 kawałków wytrzasnę? W niedzielę. Dobra, 125. Stówę mam w domu. Tyle przywiozę. Więcej nie dam rady. Andy. I pamiętaj. Co to jest? Ty wiesz co? Dla mnie to brzmi trochę za głośno, ale to ty się znasz. Może masz czas dziś wieczorem? Dziś? Bardzo mi zależy. Zrobiłbyś mi kopię, żebym miała dowód, gdyby w telewizji zmienili proporcje? Kończę o 22, pamiętasz? Kulturalna. 22 w kulturalnej. Będę. Cześć. Andrzejku. Co? Nie rób tego. Czego? Wiesz czego? Teraz mi to mówisz? Kiedy wszystko zaczęło się układać? Ale co teraz znaczą pieniądze? Wejdź. Które z nas? Ty. Wejdź. Idę. Lepiej posiedź i pomilcz. Teraz mi to mówisz, kiedy wszystko zaczęło się układać? Co ty chrzanisz? Odwal się. Poczułem się urażony. Przepraszam, poniosło mnie. Nie każ mi siedzieć w tej ciszy. Nie chcę siedzieć w ciszy. Powiedz coś. Dobrze, że zapaliłeś. Bardzo dobrze. Bo zrobiłeś się tak trochę strasznie. Nie rób mi tego następnym razem, dobrze? Słyszysz? Tak. Świetnie. I co teraz? Nie wiem. Najpierw do niej. Mimo wszystko do niej. Opowiedz, co było w przedziale. Zaczęły się chrzęsty i cmokania, jakby pianista, który wciąż pił, nareszcie dopił mi. Pogrążony we włosach zagrał chwilę cebol, francanista, szum lasu. Usiądę się, można? Jasne, pewnie, że tak. Przeczytałem u Iwana Bunina, że ludzi, kiedy wypiją, zawsze czerwienie. Aha, no i co? Jak to co? Przecież Kupryn i Maksym Gorki w ogóle nigdy nie trzyżyli. To prawda. Wyjdź. Panie Romanie. Słuchaj, bracie. Daj lepiej spokój. To ja, Andy. Mówił pan do niej, mimo wszystko do niej. Wolnego, wcale tak nie mówiłem. Mówiłeś. Mówiłeś. Fajnie, i co dalej? Przepraszam, nie przeszkadzam. Jak to i co dalej? A jakie były ostatnie przedśmiertne słowa Antoniego Czechowa? Pamięta pan? Powiedział ich sterbę, to znaczy umieram. A potem dodał, proszę mi nalać szampanu. I dopiero wtedy umarł. Rzeczywiście. A Fryderyk Schiller była. On przecież nie tylko umrzeć, ale nawet żyć nie mógł bez szampana. Wie pan, jak pisał? Wsadzał nogi do wanny z zimną wodą, nalewał sobie szampana i pisał. Chlapnął sobie jeden kielich i już miał gotowy jeden akt tragedii. Chlapnął pięć i miał tragedię w pięciu aktach. Aha, no i? No i Mikołaj Gogol. Co Mikołaj Gogol? Zawsze, kiedy zwiedzał pana Jewów, prosił, żeby mu dawano specjalny różowy kielich. I pił z różowego kielicha. Właśnie, pił z różowego kielicha. A co pił? A licho wie, co może pić z różowego kielicha. Jasne, że wódkę. A na przykład Modest Mussorgski. Modest Mussorgski, mój Boże. Wiecie, jak pisał swoją nieśmiertelną operę Chowa i Chrzty. Śmiać i płakać się. Śmiać i płakać się chce. Świr. Co pan tu robi? Co robię? Siedzę i słucham. Wyobraźcie sobie, Modest Mussorgski przepity leży w rynsztoku, a obok przechodzi Mikołaj Rimski-Korsakow w smokingu i z bambusową laseczką. Wtedy Mikołaj Rimski-Korsakow zatrzymuje się, trąca Modesta swoją laseczką i powiada: wstawaj, idź się umyć i dopisuj natychmiast swoją boską operę Chowańszczyzna. I oto już siedzą Mikołaj Rimski-Korsakow w fotelu, założywszy nogę na nogę z cylindrem w półdystansie, a naprzeciwko Modest Mussorgski, melancholijny i nieogolony, siedzi przygarbiony na ławeczce, poci się i wypisuje nut. Modest ma na tej ławeczce ochotę na klina, co go teraz obchodzą nuty. A Mikołaj Rimski-Korsakow siedzi z cylindrem w półdystansie i nie pozwala na żadnego klina. Ale gdy tylko za Rimskim-Korsakowem zamkną się drzwi, Modest porzuca swoją nieśmiertelną operę Chowańszczyzna i wali się do rynsztoku. A potem wstaje, pije klina i znowu ubudu. A zna pan? Lepiej posiedź i pomilcz. Idę. No to wstań i idź, żebyśmy wszyscy widzieli, żeś poszedł. Nie poniżaj i nie dreć. Wstań i idź. Ja zostanę. Pociąg kończy bieg. Jest pan w końcu. Tak się cieszę. Tyle czekałam, patrząc w zegarek, jak dziecko w czekoladę. Jest pan. Co ty tu robisz? Gram w filmie. Jak podróż? Dużo pan dla mnie ryzykował. A jak ty się czujesz? O 22:00? Kulturalna? Synek. Ktoś za panem woła. Ogłasza się, że synek jest bardzo nieśmiały i ma duże problemy w kontaktach międzyludzkich, zwłaszcza w kontaktach z kobietami. Proszę cię! Ogłasza się, że synek myśli, że zdobędzie dziś wielkie pieniądze i dziewczynę. Możesz stąd odejść? Możesz stąd odejść? Ogłasza się. Daj mi spokój! Ogłasza się. Daj mi święty spokój! Ogłasza się, że synek jest bardzo nieśmiały. Chcę ciszy! Pociąg relacji Moskwa Podkowa Leśna Zachodnia przez Mińsk, Brześć, Terespol, Warszawę Centralną, Komorów. Przepraszam, nie słuchajcie jej. Nie słuchajcie jej, przepraszam. To wszystko nieprawda. To wszystko jest nieprawda, co ona teraz powiedziała. To wszystko jest nieprawda. Prosimy ona kłamie! O zachowanie. Naprawdę, ona kłamie! Kłamiesz! Zgłasza się, że synek jest bardzo nieśmiały. Proszę się uspokoić. Jestem spokojny. Pił pan? Nie. Nie. Poproszę dowód osobisty. Proszę bardzo. Jakieś narkotyki? Nie. Do czego się drzesz? Gram w filmie. Tak? Tak. Mimo wszystko do niej. I sztywnieją i obawiałem się, że wypuszczę z rąk. Nagle zakręciło mi się w głowie i oburącz z rozmachem, jakby poza własną świadomością, ale bez wysiłku. Machinalnie uderzyłem ją w głowę. Andy. Chodzi mi o to, że już nic od ciebie nie chcę. I już nic nie możesz mi dać. Słucham? Już się nie kocham. Już od dawna. Od kiedy? Zapytasz. Od kiedy konkretnie? Urodziny Anety. Dlaczego mówisz tak cicho? Urodziny Anety. Coś jeszcze? Malwin. Słucham? Przestań udawać, Malwin. Panie Małecki, spotkajmy się na zewnątrz za 10 minut. Muszę tu sprawę załatwić, okej? Zrobił pan całość? Zrobiłem. Cieszę się, że cię widzę. Musi być dla ciebie stresujące. Co? Żyć się w takim napięciu. Andy. Mam dla ciebie niespodziankę. Posłuchaj tego. Masz na słuchawkach. Jest aktorem. Czy ty nie mógłbyś tę aktoreczkę jakoś jeszcze bardziej ciszej ustawić, wiesz, tak, żeby sprawić wrażenie, że jej nie bardzo do końca słychać? Weź. Użyj, jak będzie trzeba. Tu jest całe nagranie. Kurczę, duszna tu. Chcesz wyjść? Słuchaj. Mam na karku policję całego miasta. Rozumiesz? Ludzi od Malwina. Samego Malwina pewnie też. A do domu nie mam co wracać. Wiedziałeś, że on ma broń? Tak? Malwin to Małecki. Umówiłem się z nim przed klubem. Udawał kelnera. Kelnera. Gdzie? Jeśli masz ochotę iść w lewo, to idź. Do niczego cię nie zmuszam. A jeśli chcesz iść na prawo, idź na prawo. Do środka? Z prawej strony, pod oknem. Siedzi dwóch facetów. Daj spokój, Malwin. Malwin, ej. Masz forsę? Brak dowodu osobistego. Mówi do siebie. Do siebie mówi, hej. Masz forsę? Mam. To poproszę. Z ręki do ręki. Przecież nikt z nas nie chce jakiejś krwawej afery. Słuchaj, świrze, bo ci zaraz palnę w łeb, aż się w marmur wbijesz. Świetna jest, co? Kto? Kto? Kto? Przecież widziałem, wychodziliście razem. Hej, Marin. Stary, czego ty ode mnie chcesz, hm? Spotkaliśmy się przypadkiem. Nic na niej nie mam, daj mi spokój, okej? Niesamowita, Niesamowita. Każdy by chciał. Ale pieniądze. Ale nie każdy może. Myślisz o czymś więcej? Nie twój zasany interes, Marvin. Przestań mnie tak nazywać. Pretensje mi do swoich starych, Marvin. Pieniądze. Pomogłeś mi, przyjacielu, bardzo. Właściwie nam pomogłeś. Ona jest... świetnie to wymyśliła, masz tu. Co to jest? Stuwa na bilety powrotne i spadaj. Co? Ty to jednak jesteś frajer i świr. Jak ona na to wpadła? O genialna, o genialna. O czym ty mówisz? Powiem ci, bo mi się wierzę. W następnym odcinku. Co? Co? Tak to w życiu jest. Lepiej niż w filmach, co? To po co ja byłem? Koperty zaliczką nie sprawdzaj. Gazety. Nie szarp się. Przestań się szarp! Puść mnie. Puść mnie. Nie szarp się. Puść mnie, ludzie. Puść mnie! Puść się! Wiesz co, chłopaku? Ty nie umieraj. Przecież rozumiesz, że to głupie, co? Rozumiem, ojcze. Ach, jak on to powiedział. Rozumiem, ojcze. Chłopaku, kiedy cię nie ma, jestem zupełnie samotny. Rozumiesz? Biegałeś tego lata po lesie, prawda? Więc pamiętasz, jakie sosny tam rosły. Ja też. Jak ta sosna. Sosna jest taka długa i taka samotniusieńka, zupełnie jak ja. Puść się! Jeśli masz ochotę iść w lewo, to idź w lewo. Jeśli chcesz iść w prawo, to idź w prawo. I tak nie masz dokąd pójść. Także najlepiej idź przed siebie, dokąd cię oczy prowadzą. Wystąpili Roman Wilhelmi, Adam Woronowicz, Magda Cielecka, Zbigniew Konopka, Grażyna Barszczewska, Grzegorz Kwiecień, Janusz Wituch, Janusz Szydłowski, Krzysztof Czeczot, Kinga Tabor. Muzyka Adam Walicki. W słuchowisku wykorzystano także Red Eyes, Blue Sea and Sand, Pink Floyd, Cry Me a River, Liza Egdal, Taniec perskich niewolników z opery Chowańszczyzna Modesta Musorgskiego. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Czeczot. Żaden ludzki język nie wypowie tego, co było potem, między restauracją i sklepem oraz sklepem i pociągiem. Ja też nie będę próbował. Głos Romana Wilhelmiego pochodzi z archiwalnego nagrania poematu Wenedykta Jerofiejewa Moskwa Pietuszki w tłumaczeniu Andrzeja Drawicza. Dziękujemy. To była nasza teatralno-radiowa przygoda. A za tydzień premiera. Szczegóły niebawem. Barbara Marcinik, zapraszam.